tina malo banyo soya nzambe Lungwa nanga satana yo moto mabe Tikanga na umela na yesu Moto ako kiko bika pona kwanga teo Kasi na malo banyo soya nzambe Lungwa nanga satana yo moto mabe Tikanga na umela na yesu La mobile à te casimoto. Deutéronome 28, verset 1 à 14 et ici du son. Soki na koto sa malo balanzambe. Na koza la mobile à te casimoto. Soki na koto sa malo balanzambe. Ata pondu na kotuta e kopa mwama. Soki na koto sa malo balanzambe. Na kokita te kasina komata. Soki na koto sa malo balanzambe Kisunga nanga ya zambe Eko pambwama Soki na koto sa malo balanzambe Milanga na kokata eko pambwama ye Soki na koto sa malo balanzambe Oshika na kolala eko pambwama Soki na koto sa malo balanzambe Ekolo nanga ya kwange eko pambwama ye Soki na koto sa malo balanzambe Na biro na kosala na kopa mwama Soki na koto sa malo balanzambe Na kote pate kasi na kote pisa Soki na koto sa malo balanzambe Beba yini nanganyo so bako panzana Mango e Soki na koto sa malo balanzambe Nyoso na kosimba e kopa mwama ye Saniga malamu nininga na salela yote muninga boyo kimanga ose sengi ni bala na pesa yo mobali kitoko okimilo sambo sengi kobota na pesa yo mapasa mama okimilo sambo osengi mosolo na pesa yo mbongo na voiture okimilo sambo osengi mbongo nga na kabeli yo ya ofele okimilo sambo Kombe kutwa ebi kolo na ye Kunda kutwa ebi kolo na yango Neke na lola ebi zala na yango Israela bosa nizambi bandi Zambe alingi yo, azali koluka yo moninga Moto ako kiko pika pona kwangateo, kasina